साक्षिण स्वप्रकाशत्वात् तस्य ब्रह्मत्वमपि आत्मत्वा स्वप्रकाशम्। साक्षिण स्वप्रकाशत्वात् तस्य ब्रह्मत्वम् अपि आत्मत्वा स्वप्रकाशम्। अतः ब्रह्मानुभव सदा स्यात् इति आशंका है। ब्रह्मत्वमपि स्वप्रकाशत्वात् साक्षिण स्वप्रकाशत्वात् तस्य ब्रह्मत्वमपि आत्मत्वात् स्वप्रकाशम्। साक्षित स्वप्रकाश स्वप्रकाश होगा फिर आत्मत्वात् स्वप्रकाशम्। ब्रह्मत्वमपि तो ब्रह्म ब्रह्मत्वमपि स्वप्रकाशम्। ब्रह्म स्वप्रकाश तो है किंतु आत्मत्वात् साक्षि हाँ हाँ नहीं ब्रह्मत्व अपि स्वप्रकाश तस्य साक्षि तस्य ब्रह्मत्व तस्य की फिर साक्षिण ब्रह्मत्व अपि साक्षी ब्रह्म है आत्मत्वात् स्वप्रकाशम्। साक्षी साक्षी सब प्रकाश क्योंकि ब्रह्म तो अभी साक्षी हाँ तो हम पदार्थ को साक्षी लेकर कहेंगे ऐसे साक्षी सब प्रकाश हुआ तैसे ब्रह्मत्व अभी ब्रह्मत्व भी सब प्रकाश आत्मत्वाद ठीक है। ऐसे साक्षी का स्वरूप ही ब्रह्म है साक्षी सब प्रकाश सिद्ध किया सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है किंतु साक्षी सब प्रकाश सिद्ध होने पर वही साक्षी में ब्रह्मत्व है अरे ब्रह्म तो अपना स्वरूप होने से ब्रह्म तो अभी स्वप्रकाशम। साक्षिण स्वप्रकाशत्वात् तस्य ब्रह्मत्व अभी स्वप्रकाशम। ब्रह्मत्व अभी स्वप्रकाशम आत्मत्वात् तस्य साक्षिण ब्रह्मत्वमपि स्वप्रकाशम। हाँ साक्षिण स्वप्रकाशत्वात् तस्य ब्रह्मत्वमपि स्वप्रकाशम। तस्य साक्षिण ब्रह्मत्वम साक्षी में जो ब्रह्मत्व ब्रह्माभिन्नत्व ब्रह्मत्व है वो स्वप्रकाश है क्योंकि आत्मस्वरूप है। अतः ब्रह्मानुभव सदा सत् आशंका है ज्योतिषाम बात करते हैं। ज्योतिषाम पिता ज्योति रसद्धि परिमोषणात् तमो रूपमिवा भाति भानुर्नक्तन्द्रिशामिव। ज्योतिषामा भी तज्योति असद्धि परिमोषणात् तमरूपमेव आभाति नक्तन्द्रिशां भानुरिव। नक्तन्द्रिशां रात्रिचर के सूर्य से अंधकार जैसे लगता है इसी प्रकार असद्धि परिमोषणात् ज्योतिषामा भी तज्योति तमरूपमेव आभाति असद विषय के धी के द्वारा दिया परिमोषणात् अतः असद विषय धी के द्वारा उसका आवृत आवृत होने से परिमोषणास्ते परिमोषते अपहारात असद्धि से असद विषय बुद्धि से अपहार हो जाने से ज्योतियों के ज्योति होने पर भी तम रूपये में अभापति तदेवा ज्योतिषाम ज्योतिरिति श्रुति है। आदित्यादिनाम अपनी प्रकाशक ब्रह्म यद्यपि स्वप्रकाश है तथापि अनधिकृता नाम अशुद्ध बुद्धि नाम। तो यहाँ असद्धि में असद्धि असति धी एसाम असति धी मतलब भ्रांत बुद्धि वाले परिमोषण मोषणात् तो असद्धि परिमोषणात् हेतु है इसलिए जैसे पहले असद्य असबुद्धि के द्वारा अपार हो जाने से अविवेकी नाम तमो रूपम एवं आभाति नहीं परिमोषणांत नहीं वो तो ज्योतियों का ज्योति है असधि परिमोषण उसके तहत क्यों है तुम वो आत्मा को ज्योतिषाम ज्योति सिद्ध करने की असधि परिमोषण करना जरूरत नहीं नहीं हेतु असधि परिमोषणात हेतु हो अभिवेकी नाम तम रूप में व्यवहारती ज्योतिषाम ज्योति होने पर भी उनमें असद बुद्धि से विषय अपहार हो जाने से तम रूप जैसे भी दिखता है अभिवेकी नाम तम रूप में बाबा पति कहीं तम रूप अभिवेकी नाम क्यों बाबा कथम किमर्थम असध्या परिमर्शनाथ सद्बुद्धि से अपार हो जाने से ज्योति प्रकाश तम रूप भाति ज्योतिषाम ज्योति आदित्यादिनाम अपि सब प्रकाशक ब्रह्म यद्यपि सप्रकाशे तथापि अनधिकृतानाम अनधिकृत अधिसद्दुग्धेनाम बुद्धि अशुद्धे है ये असद्धि परिभाषणा का अर्थ हो जाएगा बुद्धि अशुद्धे असप्रकाशम असदिव भाति असप्रकाश एव असदिव भाति उल्लोकानाम इव सविता तम रूप एव भाति तम रूप को असदिव भाति कहा अविद्वान जैसे परस्माद अन्यस्यैव तर्हि साक्षिता मोहमहात्म्याद अन्यत्रापि तदेव ज्ञातीते परस्माद अन्यस्यैव तर्हि साक्षिता साक्षी तो परमात्मा में नहीं होगा नहीं श्रुति में आता तदेवाम ज्योतिषाम ज्योतिर आयुर्वेद उपासते मतः देवा उपासते देवा उपासते तद ज्योति देवा उपासते आयुर्वेद उपासते अमृतम से देवा इंद्रिय करके देवता लोग उपासना करते ज्योतिषाम ज्योति आयुर्वेद उपासते अमृतम किस में चांदी के में परस्माद अन्य सेवतरी साक्षिता क्योंकि अज्ञान मोह महात्मा अन्यत्र भी तद होगा तो मोह के कारण यदि है अन्यत्र ही साक्षी तो होगा परमात्मा में नहीं होगा इत आशंक्य मोह मोह तत्कार्य निडंगत कुटस्था भास रूपकम ज्ञानं तदविना भूतः परः साक्षीति भण्यते मोह तत्कार्यम नीलम यस्य कस्य आभा कुटस्थ आभास रूप से मोह तत्कार्य नीलम बहुब्री यत कुटस्थ आभास रूपकम कुटस्थ चिन्ह मात्र रूप है जो अज्ञान कार्य में अज्ञान कार्य का षष्ठी मोह तत्कार्यम अज्ञान तत्कार्य स्थितम नहीं अज्ञान कार्य जिसका आश्रय है अज्ञान कार्य में स्थित है अज्ञान कार्य में आश्रित होकर के मोह तत्कार्य च स्थितम यचिदाभासात्मक ज्ञानम तेन तादात्म्यगत पर साक्षी तो उच्यते उसके साथ इसका तादात्म्य होने से उसमें स्थित जैसे कार्य आया था ना प्रकृति तो क्या श्लोक है प्रकृति थो ही भुंगते प्रकृति दान गुणान पुरुष पुरुष प्रकृति थो ही पुरुष प्रकृति त प्रकृति में आत्मत्वनगत प्रकृति तादात्म प्रकृति थो ही भुंगते भुंगते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संघर्ष और जैसे प्रकृति थ का इस प्रकार यहाँ भी मोह तत्कार्य में स्थित मोह तत्कार्याणी नीलानी यस्य कुटस्थस्य आवास रूपस्य तो ज्ञान तद अविनाभूत वही बस वही ज्ञान स्वरूप है उसे अविनाभूत पर साक्षी थी भण्य थे उसे अभिन्न परमात्मा साक्षी से कहा जाता है जो अज्ञाने तत्कार्य स्थित मोह अज्ञान है। यह चिदाभासात्मकम चिद्रूप स्वरूप है, चिदाभासात्मकम चिदाभासात्मा से ऐसे ज्ञान है। अज्ञान तत्कार्य में स्थित है ज्ञान, तेना तादात्म्यगत तो उसमें तादात्म्य को प्राप्त हुआ अज्ञान तत्कार्य के साथ। पर साक्षी तो उचित परमात्मा साक्षी का पर साक्षी थे बुनियाते अन्य से चेतन से अभाव, तो अन्य कोई चेतन नहीं इसलिए परमात्मा ही साक्षी है, क्योंकि साक्षी अलग परमात्मा अलग ये शंका हुई थी चेतन से अभाव। अतो न अज्ञान मात्रात साक्षीत्वम किंतु आभासना भी भाव्यमिति, अज्ञान मात्र से साक्षी नहीं है किंतु आभासन, तो इसलिए कूटस्थ आभास रूप कम कूटस्थ आभास रूप से कूटस्थ से आभास कूटस्थाभास रूपम से चिदाभासात्मक मोह तत्कार्यम मोह तत्कार्य में आश्रित जो कूटस्थ का आभास रूप है, कूटस्थ से आभास कूटस्थाभास रूपम यस्य चिदाभास रूप है ज्ञान, ज्ञान हो गया चिदाभास रूप ज्ञान। अर्थात मोह अज्ञान तत्कार्य में जो ज्ञान है चिदाभास रूप ज्ञान है वह उससे संबंध होकर के परमात्मा साक्षी थी। अज्ञान तत्कार्य स्थित चिदाभासात्म रूप ज्ञान उससे तादात्म्य को प्राप्त करके पर साक्षी थी उचित, उसी चिदाभास के साथ तादात्म्य होकर के पर ब्रह्म को साक्षी कहते, चेतन अन्य ही नहीं। अज्ञान मात्र से साक्षी तो नहीं हुआ किंतु आभास नापी, अज्ञान में चेतन का प्रतिम्ब हुआ और चिदाभास आत्मा में तादात्म्य होकर के साक्षी स्वरूप हुआ। अज्ञान मात्र से साक्षी नहीं हुआ किंतु आभास ना भी, अज्ञान तो कारण है और आभास होकर के तादात्म्य होकर के साक्षित्व है, मतलब साक्षित्व भी कल्पित है, इसलिए अज्ञान में उसका प्रतिम्ब होकर के जिसको ज्ञान शब्द से कहते हैं, अज्ञान अंतकरण आदि में चेतन चिदाभास हुआ उसको ज्ञान कहते हैं, उसको लेकर साक्षित्व आएगा। परस्य व अज्ञान साक्षित्व भी, तो अज्ञान से साक्षित्व है। कथन तस्यव तद्वशात कारणत्वम, परमात्मा अज्ञान से साक्षी हुआ और परमात्मा ही तद्वशात अज्ञानवशात कारणत्व माना हुआ तो आशंका हो, साक्षित्व तो हो ज्ञान अज्ञान के कारण किंतु अज्ञान के कारण परब्रह्म कारणत्वम कथम इदम इदं तत्सर्ववेदेषु यथा भूतार्थवित्तये सदैव इत्यादिभिर्वाक्यैः कारणं ब्रह्म गीयते। इदं तत्सर्ववेदेषु यथाभूतार्थवित्तये यथाभूतार्थ ज्ञान के लिए सदैव इत्यादि वाक्य ही कारण ब्रह्म कारणम गिया थे, वही जो प्रत्येक अभिन्न है साक्षी सर्वभूतार्थ के भूतार्थ यथार्थ यथार्थ ज्ञान के लिए कारणम ब्रह्म कहा गया। सदैव समिदम अग्राशित वाक्य के द्वारा कार्यलिंगकम प्रत्यभूतम ब्रह्म इदम, कार्य से अनुमान करके प्रत्यभूत ब्रह्म विश्व से कारणम वही ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म सारे जगत का कारण सर्ववेदेषु कहा गया ब्रह्म। सदैव समेदम इत्यादि वाक्य गीयते, किमर्थम कारणत्वं ब्रह्मण वाक्य रुच्यते, ब्रह्म में अज्ञान को लेकर कारण तो क्यों कहते, यथा भूतार्थ वित्तय ज्ञाने उपाय सोवतार है नास्ति भेद कथंचन मांडू के माया जो उसमें मिले हाँ बता रहे विभिन्न प्रकार कह करके सृष्टि चोदिता अन्यथा श्रुति कही गई सव अवतार उपाय बुद्धि अवतार के लिए नास्ति भेद कथंचन कार्य कारण प्रत्येक आत्म साक्षात्कारार्थम कार्य कारण का जो प्रत्येक न्यायाद नहीं अकार्य सवतारे इति न्यायाद अकार्य कारण हाँ कार्य कारण रहित जो प्रत्येक आत्मा उसका साक्षात्कार के लिए अकार्य कारण अविद्यमान कार्य कारण ऐसी कार्य कारण रहित प्रत्येगात्मा साक्षात्कार के लिए उपाय नन प्रेक्षावत प्रवृत्तिर ज्ञान पूर्वकत्वात् ब्रह्मण सर्व कारणते सर्वत्र अप्रतिबद्धम ज्ञान वाच्यम न च तदस्ति माना भावात्। प्रवृत्तिर ज्ञान पूर्वकत्व हुआ ब्रह्मण सर्व कारण होगा पूर्वक प्रेक्षावत प्रवृत्ति ज्ञान पूर्वकत्वात् ब्राह्मण सर्व कारण होगा तो सर्वतः ज्ञान होना चाहिए, न च तदस्ति ब्रह्म को सर्व विषय ज्ञान नहीं, शंका करते माना हुआ तत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिश्च सर्वात्मा सर्वगो ध्रुव जगज्जन स्थिति ध्वंस हेतुरेश सदेश्वर ये श्रुति है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिश्च सर्वात्मा सर्वगः ध्रुव जगत जन्म स्थिति ध्वंस हेतु ऐसा सर्वे सदा सदा ईश्वर है। इसलिए सर्वज्ञ में प्रमाण है क्या, यह सर्वज्ञ सर्वगीति यश ज्ञान में तप श्रुति है। इति श्रुति है शास्त्रोनीतो अधिकरण न्याय च शास्त्रोनीत्वा सर्वज्ञ शास्त्र का कारण दृक्शक्तिमतोपि पुरुषस्य दृक्शक्तिमतोपि पुरुषस्य प्रवृत्ति शक्तिहीनत्वं सांख्य रूपतम। हाँ सांख्य लोक में क्या सांख्य ने क्या कहा, पुरुष है प्रवृत्ति तो कर्तृत्व प्रकृति में, प्रकृति तो नहीं प्रवृत्ति शक्ति मत हीनत्वं सांख्य कहा तो नहीं, किंतु यहाँ सर्वशक्ति जो सर्वज्ञ वही सर्वशक्ति है। पराशर शक्ति विविधे श्रेत श्रुति है न च सर्वशक्तित्व नैव सर्वज्ञत्वं प्रधान प्रधान में सर्वशक्ति है तो वही सर्वज्ञ हो जाए इति न सर्वशक्तिमत्य भी तद अनिष्टे सर्वशक्तिमत्य भी सर्वज्ञ तो नहीं है, शक्ति होने पर भी सर्वज्ञ तो नहीं है। वो कर्तृत्व तो ऐसे ही मानते हैं पुरुष के संबंध से केवल दोनों मिलकर के अंध पंगुवत कर्तृत्व भोक्तृत्व पुरुष में गुण हाँ वो तो ऐसे गौण मानते हैं क्या, जब ब्रह्मसूत्र में ऐसा मानेंगे ईश्वर को गौण कहेंगे और जब उसके ऊपर कहेंगे सर्वज्ञ तो कहें, किंतु सर्वज्ञ तो कहीं गौण तो नहीं कहा गया। हाँ सर्वज्ञ तो नहीं मानते हैं प्रभु तो हाँ हाँ तद ईच्छा तो ईश्वर गौण से तो गौण ईश्वर कहेंगे, इच्छा तेरे नाश तो हेतु दिया तो गौण से गौण ईश्वर कहेंगे, किंतु कर हाँ ईक्षण का तो विचार करना ज्ञान है गौण है, किंतु कहीं सांख्य सिद्धांत में सर्वज्ञ तो गौण कहते ऐसा नहीं, ब्रह्मसूत्र में विचार आया। हाँ तो ईक्षण गौण मानने की मतलब सर्वज्ञ तो कोई वास्तव में नहीं है, वैसे खाली ईक्षण जो हो गया इच्छा तेरे ना शब्द में श्रुति आया गौण से नात्मशब्दादम तो गौण शब्द आत्मशब्द किया तो गौण नहीं होगा, तो इच्छण भी गौण नहीं, तो कहेंगे हाँ जो इच्छण गौण जड़ में इच्छण शब्द प्रयोग होता है कुलम पिपति सती तो गौण में इच्छण हो सकता है, गौण इच्छण हो सकता है जड़ में, और इसी प्रकार उसको लेकर कहीं सर्वज्ञ शब्द श्रुति में कहा गया तो उसको लगाएंगे। सर्वज्ञ जब कहा गया कहाँ घटाएंगे सर्वज्ञ तो पुरुषों में तो नहीं घटाया सर्वज्ञ तो ज्ञत्व तो है प्रकाश तो उसको सर्वज्ञ तो नहीं मान सके सांख्य मत में पुरुष को ज्ञात ज्ञात तो सर्व मानते पुरुष को स्वयं प्रकाश मानते हैं, किसको प्रकाश करेगा वही तो प्रकाश को करेगा। दृक्सत्य पुरुष है मानते हैं तो दृक्सत्य तो पुरुष है मानते हैं, दृक्सत्य तो प्रधान नहीं मानते गौण भी दृक्सत्य नहीं मानते हैं, वो खाली जो ब्रह्मसूत्र में आया ईक्षण को गौण ईक्षण को गौण कह देंगे। ये सर्वसांख्य सरास शक्ति न सर्वसतित्व ने सर्वज्ञ तो प्रधान है न तद अनिष्टे सर्वशक्तिमत्य भी तद अनिष्टे क्यों, क्योंकि अयस्कांते प्रवृत्ति शक्तिमत्य भी दृश्यत्र अदृश्यत्वार प्रवृत्ति शक्ति होने पर भी वहाँ दृक्शक्ति नहीं है, इसे प्रधान में सर्वशक्ति होने पर भी सर्वज्ञ तो नहीं है, इसे सांख्य मत में नहीं कहते सर्वज्ञ तो प्रधान को सर्वज्ञ क्या अर्थ हुआ, दृक्शक्ति होने सर्वशक्ति होने पर भी दृक्शक्ति नहीं है, जैसे अयस्कांत में प्रवृत्ति शक्ति तो है, किंतु प्रवृत्ति शक्ति होने पर भी दृश्यति नहीं अदृश्यत्वाच, इसलिए प्रवृत्ति शक्ति होने पर भी दृक्शक्ति प्रदान में नहीं। एवं विधम अपि ईश्वरम तटस्थम वदन्ति केचित् तार्किक मत में, ईश्वर तो सर्वज्ञ सर्वति शक्तिमान है किंतु जीव से भी नहीं, तान प्रत्याह सर्वात्मा, सर्वात्मा कौन से सांख्य ये न्याय वैशेषिक मत दूर हो गया, जीव सर्वज्ञ सर्वश्रेष्ठ तो सर्वात्मा सर्विषाम आत्मा जीव से अभिन्न होगा। एतेन सर्वमूर्त संयुक्त सर्वतत्व, अच्छा सर्वात्मा कहन से सर्वमूर्त संयुक्त सर्वगतत्व निरस्तमिति मत्वा, जो सर्वग का थे क्या व्यापक कहते ना, व्यापक सर्वगत किम सर्वमूर्त विभूतम सर्वमूर्त संयुक्तम, तो ये सर्वग का था सर्वमूर्त संयुक्त जो कहते उसका निराश हो गया सर्वग ध्रुव। तो यहाँ सर्वमूर्त संयुक्त सर्वत क्यों नहीं, सर्वात्मा है सबका आत्मा होने से सर्वमूर्त संयुक्त नहीं, और सर्वगत नहीं सर्वग इतमत्वा सर्वग, अर्थात सर्वग का तो सर्वमृत संयुक्त अर्थ नहीं सर्वतः व्याप्त है। तस्य परिणामित्व आश्रयन्ते स्वयुत्या, अपने वेदांत कुछ आत्मा का परिणाम कार्य मनते सब, अच्छा सर्वत्र अधिष्ठान सन्नीत सर्वग का अर्थ आत्मा सर्वग कैसे हुआ, अधिष्ठान सर्वत्र सन्निहित है, अधिष्ठान से सर्वत्र सब कुछ अध्यस्त है सर्वत्र सन्निहित। यद्वा मध्यम परिमाण पुरुषम आहुर आर्हता स्थान प्रत्याह सर्वग, हाँ जैन मत देह परिमाण कहते किंतु सर्वग कहन से विनाश हुआ, तस्य परिणामित्वाश्रयते स्वयुत्या तान प्रत्याह ध्रुव, ध्रुव है परिणाम नहीं। हिरण्यगर्भास्तु हिरण्यगर्भम उक्त लक्षण आहु, हिरण्यगर्भ कहते वो हिरण्यगर्भ उपासना करने वाले, तत्न तस्य जगत जन्म जगत मध्यपातित्व श्रुते, तो जगत के अंतर्गत है क्षेत्रपिपाशयुक्त है भय अर्त्यादि। यद्वा मीमांसका यथोक्तम ईश्वर न मृष्यन्ति, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं मानते, तन्न कार्यलिंगाद अनेक श्रुति स्मृतिवादेश तसिद्धे इत्या न मृष्यन्ति तन्न, और मत ठीक नहीं हाँ स्वल्प विराम आगे पीछे कर देना चाहिए, ईश्वर न मृष्यन्ति स्वल्प विराम आगे तन्न वो ठीक नहीं, कार्यलिंगाद अनेक श्रुति स्मृतिवादेश तसिद्धे तत्म न समीचीनम, जगद जननी स्थिति दयन सेतु, सदा शब्द विशेषणेश प्रत्येक संबंधते, सदा सर्वज्ञ सदा सर्वसती सदा सर्वात्र सब के साथ, इसलिए ईश्वर हो गया जगत कारण। कथम श्रुति अवस्थम्बेन ईश्वर से कारणत्वम मूर्तित्रय से इतिहासादु सर्गस्थितिलयेषु यथायोगम कर्तृत्व श्रुते, अतः मूर्तित्रय कौन अलग अलग सब सृष्टि के लिए स्थिति के लिए लय के लिए यथायोगम यथासंभव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अलग अलग, कर्तृत्व सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है स्थितिकर्ता विष्णु है, यह पृथिव्याम यह पृथिव्यामिति शोसा वंतर्यामी जगद्गुरु हरिर्ब्रह्मा पिनाकीति बहुधैकोऽपि गीयते। यह पृथिव्यामिति असो ईश अंतर्यामी जगद्गुरु हरिर्ब्रह्मा पिनाकीति बहुधा गीयते एकोऽपि स, यह पृथिव्याम एते इति कह करके श्रुति वाक्य दे दिया, असो ईश अंतर्यामी जगद्गुरु बहुधा एकोपि बहुधा हरिर्ब्रह्मा पिनाकी, वो तीन रूप से कहा जाता हुई एक ही प्रकृत ईश्वर स्वरूपेण एकोपि मूर्ति तेरा आत्मना बहुधा उच्यते पृथिव्यादु तस्व अंतर्यामी त्वेन स्थिति श्रुते हुई अंतर्यामी सर्वत्र स्थित है, न च तद विरोधे पुराणादि प्रमाण्य श्रुति विरोधे पुराणादीना प्रमाण्य न सापेक्षत्व दुर्बल आद पुराण इतिहास तो सापेक्ष श्रुति सापेक्ष दुर्बल स पूर्वेशा गुरु इति न्याय न अंतर्यामी इत्यस्य व्याख्या जगद्गुरु, स पूर्वेशा गुरु से कहा गया इसलिए अंतर्यामी कह करके जगत दूर का वही परमात्मा एक है। परस्यव तत्तद्रूपेण स्थितस्य सर्व कारण तेपि कुतः तस्य साक्षित्वं सै मातुर अन्यो अनन्यवा इति विकल्प आद्य पूर्ववादी तो समाह। परब्रह्मण तद्रूपेण परम स्थितस्य सर्व कारण तो हो गया, किंतु तस्य साक्षित्वं कैसे होगा, अर्थात साक्षी कोई भिन्न होना चाहिए जीव। सही मातुर अन्यो अनन्यवा, जो साक्षी मानेंगे परमात्मा से भिन्न अथवा अभिन्न है, आद्य भिन्न मानेंगे तो पूर्ववादी दो समाह। कुटस्तस्य न साक्षित्वं द्वितीया संगतेर भवेत् नाशिनोपि न साक्षित्वं नाशेना व्यतिरेकतः। कूटस्थस्य नासित साक्षित्व न द्वितीय संगतेर भवेत्। कूटस्थ हो गया तो द्वितीय के साथ उसका कोई संबंध नहीं, तो साक्षी किसका होगा, कूट वो निर्विकार है, साक्षी कैसे होगा। नाशिनोपि न साक्षित्व, और जो विनाशी वो साक्षी होगा नहीं होगा, विनाशी होगा तो नष्ट हो जाएगा, नाश न अव्यत रहेगा तो नाश से समाप्त हो जाए तो साक्षी कैसे बनेगा। परिणामिनो मातुर अन्यस्य कूटस्थत्वात्, पर प्रमाता हो गया परिणामी, उस अन्य कूटस्थ होगा, तस्य विकार विरहीन साक्षा संबंधात न साक्षिता, जो कूटस्थ है परिणामी नहीं है, मातुर अन्य से प्रमाता से अन्य है कूटस्थ, वही विकार रहित है, विकार रहित हो गया कूटस्थ हो गया, तो साक्ष्य के साथ उसका संबंध नहीं, साक्षा संबंधात साक्ष्य ही सह असंबंधात न साक्षिता युता, कस्य कूटस्थ से साक्षिता न युता। मातुरपि परिणामित्वात्, तो ये हो गया पहला हो गया कूटस्थस्य न साक्षित्वं द्वितीय संगतेर भवेत्, और प्रमाता से नाशिनोपि, जो प्रमाता को यदि मानेगी मातुर अभिन अन्यो अनन्य, अन्य हो गया कूटस्थ, अरे मातुर अनन्य कौन है, विनाशी प्रमाता स्वयं, उसको लेकर के नाशिनोपि न साक्षिता द्वितीय दुसरे थी नासित नास अतः न सहित साक्ष्य नहीं मातुरपि, हाँ मातुरपि परिणामित्वात् नाशादिमत, परिणामी होने से नाश होगा, परिणामित्वा नाशादि वाला है, इसे नाशिनो न साक्षितम श्लोक में दिया, नाशिनोपि न साक्षितम प्रमाता को साक्ष्य कोटि नहीं, साधु साक्ष्य के अंतर्गत है साक्ष्य नाशितम नाशे न अव्यतिरिक, नाश से अव्यतिरिक हो गया नाश, इति द्वितीय दुसरे नाशिनोपि परिणामित्वेपि हेमादिवत अनाशादि संभवे कथमातु नाशादिमत्वम। परिणाम है, परिणाम होने पर भी हेम सुवर्ण का तो नाश नहीं होता है, भूषण का नाश हुआ सुवर्ण तर हेमादिवत अनाशादि संभवे, सुवर्ण का नाश नहीं होगा परिणामी होने पर भी, प्रमाता का नाश मातुर नाशादिमत्व के नाशे न श्लोक में नाशे न अव्यतिरिक्त, नाश से भेद नहीं, नाश से संबंध होता है, नाशी हो जाए विनाशी कि मासी कैसे होगा, तथा नाशे न अव्यतिरिक्त, जो परिणाम है परिणाम भी नाश रूप है, एक दिया परिणाम से नाशादिना व्याप्ते, परिणाम है तो नाश होगा, अजो दृष्टांत दिया हेमादिवत अनाशादि संभव है, सुवर्ण का परिणाम होने पर भी नाश नहीं होता है, कि जो व्याप्ति दिया उदाहरण से च संप्रतिपदे, व्याप्ति से क्या सिद्ध हुआ, यत्र तो परिणाम तत्र नाश, परिणाम हो तो नाश होगा, और सुवर्ण का जो नाश नहीं होता तो नहीं मानते, सुवर्ण का भी नाश हो जाता है, सुवर्ण का नाश वो दृष्टांत क्या दे, सुवर्ण परिणाम हुआ कटक कुंडल आदि उनका नाश होने पर सुवर्ण रह गया, इसे परिणामी सांख्य लोग मानते परिणामी नित्य प्रकृति को, तो परिणामी होने पर नाश नहीं होगा, तो परिणाम होगा तो नाश अवश्य होगा, यत्र तो परिणाम तत्र नाश इति उदाहरण से असंप्रतिपत्ति, सुवर्ण का नाश नहीं होता है इसको नहीं मानते। वो दृष्टांत देते हैं, परिणामी है, परिणाम होने पर नाश नहीं होता है, इस प्रकृति का परिणाम होने पर नाश नहीं होगा। नहीं, परिणाम नाश हो गया तो परिणाम ही नाश हो जाएगा। परिणाम और नाश, परिणाम हो तो नाश होगा, परिणाम हो तो नाश हुआ, पूर्व रूप नाश के रूप परिणाम होगा, परिणाम हो नाश हो गया तो परिणाम ही होगा तो नाश हो जाएगा। तो परिणाम के साथ अव्यतिरेक करने से परिणामी नाशी, परिणाम परिणामी नाशी हो जाएगा, परिणाम से नाशा देना, परिणाम नाश नाशा देना व्याप्ति उदाहरण, अभिन्नता नहीं क्या व्याप्ति का, परिणाम है तो नाश होगा। आविद्य जगति तद्वता वसात परस्य साक्षित्व कारणत्व अंतर्यामित्व आदि उपपन्न मिति सिद्धांत। जगत आविद्य है, आविद्य उससे पर में साक्षित्व कारणत्व अंतर्यामित्व आदि सब सिद्धांत है अभियान। ये तो शंका हुई पहले, नासी साक्षी, नासी में साक्षित्व नहीं, कूटस्थ में साक्षित्व नहीं, तो फिर साक्षी तो पर ब्रह्म भिन्न में होना चाहिए, ये शंका हुई थी। ये श्लोक शंका पूर्व पीछे का था, अभी सिद्धांत। अविद्या जगति तद्वसात, अविद्यावसात, अविद्या जगति तद्वसात अविद्यावसात साक्षित्व कारणत्व अंतर्यामिता सब हो जाएगा पारमार्थिक पर। किसे नहीं, जगत कारण होगा तो कारण होगा तो कुटस्थ नहीं होगा, कुटस्थ नहीं होगा तो कुटस्थ होगा तो साक्षी कैसे होगा, साक्षी है और कुटस्थ कैसे होगा, कुटस्थ रहे वो साक्षी भी, तो कुटस्थ होने पर कारण कैसे, कारण कार्य उससे भिन्न कुछ नहीं होगा, साक्षी कैसे होगा। वो तो पहले बता दिया, अभी शंका पूर्व इसी का क्या है, वो साक्षी परमात्मा से भिन्न होना चाहिए। परब्रह्म जगत कारण यदि हो जाए, ज्ञान से जगत कारण हो जाएगा ठीक है, किंतु साक्षी कैसे बनेगा, साक्ष्य कोई अलग हो तो साक्षी होगा, तो जगत साक्ष्य अज्ञान से आविद्य का साक्ष्य होने से साक्षी तो विषय आ जाएगा अज्ञान से। साक्ष्य दृश्य पारमार्थिक नहीं है, पारमार्थिक अंतर साक्ष्य आविद्य का हुआ तो साक्षी तो भी आविद्य का है, वो साक्षी तो परमात्मा में ही आएगा तदवसात अज्ञानवसात। अर्थात जगत साक्ष्य मिथ्या होने से मिथ्या साक्ष्य अलग है, यद विषय साक्षित्व। पूर्व पीछे ने क्या कहा था, उसे साक्ष्य कोई नहीं होगा, कहाँ दिया था, वो तो पहले हो गया था, अभी जो शंका है देखना। न सत्यमी, हाँ सत्य ठीक है, जगति आविद्य सती तद्वसाद पर साक्षित्व, हाँ आविद्य का सत्य सत्य सत्यमी। शंका क्या थी पहले, मातुर अन्यस्य कुटस्थत्वात् परिणामी माध्यम तस्य विकार विरही न, कार्य नहीं होगा तो साक्ष्य संबंध नहीं होगा तो साक्षी कैसे, ये शंका थी ना तृतीय पंक्ति में पूर्व श्लोक में, साक्ष्या संभवान न साक्षिता। तो यहाँ ही विचार किया, जगत साक्ष्य है, आविद्य जगत साक्ष्य होने के कारण साक्ष्य संबंध उसमें आ जाएगा। नहीं जगत अविद्यावसाद जगत है पहले माना, नहीं जगत साक्ष्य तो सिद्ध हो गया ना, जगत साक्ष्य हो गया तो साक्षी हो जाएगा परमात्मा, तो क्या होगा, तो नहीं जगत होने मात्र साक्षी नहीं होगा, नहीं परमात्मा में साक्षी तो वास्तव जगत के कारण साक्षी तो कुटस्थ में आ जाएगा, तो ये तद्वसाद का अज्ञान वसाद करना पड़ेगा, जगत वसाद करना, अज्ञान से जगत हो गया, अभी परब्रह्म में साक्षी तो किस आएगा, जगत तो साक्षी हो के कल्पित है, जगत कल्पित हो जाएगा तो परब्रह्म साक्षी क्यों होगा, परब्रह्म साक्षी होने के लिए भी अज्ञान चाहिए ना, अज्ञान अभी देखो जगत, तो अभी जगत आविद्य सिद्ध हो गया तो साक्ष्य सिद्ध हो गया, साक्ष्य आविद्य को होने से परमात्मा में साक्षी तो आ जाएगा अज्ञान से, पारमार्थिक साक्षी तो वास्तव नहीं हो सकता ब्रह्म में, ब्रह्म में साक्षी तो अज्ञान वसाद, और साक्ष्य कहाँ से आया, आविद्य का जगत सिद्ध हो गया साक्षी। शंका क्या थी, अभिज्ञान से जगत कांत ब्रह्म हो गया, साक्षी कोई दूसरा होना चाहिए, क्यों जो कुटस्थ ब्रह्म उसके साक्षी के साथ संबंध नहीं। अभी कुटस्थ ब्रह्म का साक्षी के साथ संबंध हो जाएगा वो अविद्या, अविद्या से असाक्ष्य सिद्ध हो गया। अज्ञान मात्र हेतु तो सर्वमेत समंजसम कर्तृत्वाद् अन्यथा ज्ञान हेतुत्वाद् आत्मरूपिणः। अज्ञान मात्र हेतु तो एत सर्व समंजसम आत्मरूपिणः कर्तृत्वादि अन्यथा ज्ञान हेतुत्वात्, आत्मरूपिणः कर्तृत्वादि अन्यथा ज्ञान हेतुत्वात्, कर्तृत्वादि अन्यथा ज्ञान हेतुत्वात् अज्ञान से अज्ञान कर्तृत्वादि अन्यथा ज्ञान के हेतु अज्ञान जगति परिणामी कारणम न अविद्या अतिरिक्तम अस्तीति वक्तुं मात्रपदम। अज्ञान मात्र हेतु, अज्ञान मात्र ही हेतु है, जगत का परिणाम कारण अज्ञान है, अन्य कोई नहीं। जगति परिणामी कारणम न अविद्या अतिरिक्तम अस्ति, अविद्या का ही परिणाम, अविद्या मात्र हेतु तो जगति। पूर्वपक्षीय निवृत्त्यर्थम तू शब्द अमित हेतु तू परस्य साक्षित्वादो अपि न कर्तृत्वादि युक्तम, साक्षित्व होने पर भी कर्तृत्व नहीं होना चाहिए, निष्क्रियत से द्वितीय आशंका कर्तृत्वादि अन्यथा ज्ञान हेतुत्वात्, वही अज्ञान कर्तृत्व अन्यथा ज्ञान के हेतु सब। ज्ञातुर ज्ञान परिणामिन चित्तस्य आत्मनि अध्यासार, ज्ञातुर ज्ञान परिणामिन, ज्ञान का परिणाम हो गया चित्त, ज्ञाता जो चित्त है आत्मनि अध्यास हुआ। अनात्मनोपि आत्मरूपम आपनस्य, अनात्मनोपि चित्तस्य आत्मरूपम आपनस्य कर्तृत्वादि, कर्तृत्वादि चित्त में आया, आत्मरूपिण आत्मरूपम अस्य अस्तीति आत्मरूपिण कर्तृत्वादि ये अन्यथा ज्ञान हेतुत्व। तच्च प्रतीच कल्प्यते कर्तृत्वादि चित्त में है, चित्त में आत्मा में अध्यास होने से अनात्मा में आत्मरूप आया, उसमें चित्त कर्तृत्व आया चित्त में, और प्रत्येक प्रतीच कल्प्यते कर्तृत्वादि प्रत्येक कल्प्यते परिणामी ऐक्या अध्यास अस्य अन्यथा ज्ञान से हेतु सत्वात्। परिणामी है बुद्ध चित्त, चित्त के साथ ऐक्य अध्यास हुआ यही अन्यथा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, उसका अन्यथा ज्ञान से हेतु सत्वात्, अन्यथा ज्ञान ही हेतु है, उस हेतु से ही प्रत्येक आत्मा में चित्तगत कर्तृत्व का अध्यास होता है। अध्यात्म पहले परिणामी हो गया चित्त, चित्त का आत्मा में अध्यास हुआ तो आत्मरूप को प्राप्त हुआ चित्त, आत्मरूपत्व मापन से कर्तृत्व आदि, चित्त आत्मरूप प्राप्त हुआ अध्यास होकर के कर्तृत्व आदि चित्त में हुआ। तच्च प्रतीच कल्प्यते जो चित्त में कर्तृत्व प्रतीच कल्प्यते, क्योंकि परिणामी चित्त के साथ ऐक्याध्यास से, परिणामी चित्त के साथ ऐक्याध्यास हुआ जो कि अन्यथा ज्ञान के हेतु है, रहने से वो तद्धर्म इसमें दिखता है। अन्यथा ज्ञान क्या है तो परिणाम क्या नहीं का अध्यास ही अन्यथा ज्ञान, हाँ उसका हेतु तो है परिणामी ऐक्याध्यास से अन्यथा ज्ञान से हेतु हो, हेतु है प्रतीच कल्प्यते कस्मात, हेतु सत्वाद हेतु कह अन्यथा ज्ञान, अन्यथा ज्ञान क्या परिणाम ऐक्याध्यास नहीं, हेतु कहाँ बबरी करना, हेतु तो अलग पद है ना, अन्यथा ज्ञान से हेतु अन्यथा ज्ञान ही हेतु है, अन्यथा ज्ञान परिणाम ऐक्याध्यास, परिणामी चित्त, चित्त के साथ ऐक्याध्यास हो गया अन्यथा ज्ञान, वही हेतु है, उसे हेतु रहने से चित्तगत कर्तृत्व आदि प्रतीच कल्प्यते, चित्त में कर्तृत्व प्रतीच कल्प्यते कस्मात, हेतु सत्वात् हेतु कह अन्यथा ज्ञान कह परिणय क्या अध्यास, आत्मा के साथ चित्त का क्या अध्यास, ये अन्योन्याध्यास हुआ अन्यथा अन्यथा ज्ञान हुआ, ये हेतु के कारण धर्म का अध्यास हुआ, दोनों का तादात्म्यध्यास ही हेतु है, जिसके कारण चित्त का कर्तृत्व प्रत्यात्मा में आया। नहीं ठीक हुआ? कहाँ रहा? हाँ, आत्मरूपम आपनस्य चित्तस्य कर्तृत्वादि हुआ, कर्तृत्वादि चित्तस्य। और कर्तृत्व में कर्तृत्व चित्त में कैसे आया? नहीं, पहले उसके पूर्व में दिया, आत्मनि अध्यासात परिणामी चित्त का आत्मा में तादात्म्यध्यास हुआ। तो अनात्मनोपी चित्त से आत्मरूप प्राप्त हुआ तादात्म्यध्यास होने से, आत्मरूप को प्राप्त हुआ जो चित्त, उसमें कर्तृत्व आदि आ गया। अब आने पर क्या हुआ? वो कर्तृत्व प्रत्यय आत्मा में कल्पित है, क्योंकि परिणाम में ऐकाध्यास रूप जो अन्यथा अध्यास है चित्त के साथ, ऐकाध्यास परिणाम परिणामी है चित्त, ऐकाध्यास अन्यथा ज्ञान हेतु होने से वो कर्तृत्व जो आत्मा में प्रकल्पित हुआ। कूटस्थस्य आविद्यम साक्षित्व आदि उत्तम निगमयति। तो कूटस्थ में साक्षित्व आदि, साक्षित्व कर्तृत्व आदि सब आविद्य के शास्नुत्व आदि थी। अतः दूसरा श्लोक है, प्रत्येक रूपस्य शास्नुत्वात् ज्ञातुर्मोहेन चान्वयात् कूटस्थस्यापि साक्षित्व मागमापायिनं प्रति। स्थास्नुत्व प्रत्यय रूप से स्थास्नुत्वाद ज्ञातुर्मोहेन चन्वयात्, ज्ञाता का अज्ञान के साथ संबंध है, स्थिर है। कूटस्थ से अभी स्थास्नुत्वाद, कूटस्थ स्थास्नु है, किंतु मोहेन अन्वयात साक्षित्वम आगमापायनम प्रति, आगमापायी जो कार्य साक्ष्य उसके प्रति साक्षित्व है। कूटस्थ से अभी साक्षित्वम मोहेन अन्वयात अज्ञान, कूटस्थ से स्थास्नुत्वाद सत सर्व विक्रियाहीनत्वाद, कूटस्थ शासन है सर्वसक्रिय विक्राही न मोह संबंध द्वारा, मोह यहाँ अज्ञान जड़वर्गम प्रति साक्षित्व अधिकम जड़ के प्रति साक्षित्व। स्वतः तद अयुगम अपिनाश जयती अपि दिया है, कूटस्थ से आपि स्वतः नहीं है किंतु अज्ञान से मोह से साक्षित्व हुआ। कस्तरी संबंध मोह कूटस्थ और अज्ञान और कूटस्थ संबंध क्या? इति आध्यासिक तादात्म्य इति आत्म इति आत्मात्मवत्व संबंध आत्मात्मा ज्ञानयोर्मतः परो विवेको भूताना मात्मा विद्येति कथ्यते। आत्मा आत्मवत्व संबंध, आत्मा और स्वकीयत्व आत्मवत्व, आत्मा आत्मवत्, आत्मवत है अज्ञान आत्मा, तो दोनों में आत्मा आत्मवत्व संबंध कहो हो। आत्मा आत्मा ज्ञान विर्मत, आत्मा च आत्मा ज्ञानम च, आत्मन अज्ञानम आत्मा ज्ञानम, आत्मा च आत्मा ज्ञानम च इति आत्मा आत्मज्ञानी। आत्म से अज्ञान क्यों? आत्मा एक है आत्मा और आत्मवत हो गया अज्ञान, आत्मा का तादात्म्यध्यास होने से आत्मवत, नहीं तो आत्मवत का तो नहीं तत्त आत्मवत, आत्मवत हो जाएगा अज्ञान। दोनों में आत्मा और अज्ञान में आत्मा आत्मवत संबंध, तो आत्मवत है क्रिया तेन तुल्यम क्रियाचेद वती करना, आत्मवत आत्मा के सदृश, अज्ञान आत्मवत है और आत्मा है आत्मा, आत्मा अज्ञान आत्मवत, उसमें आत्मवत्व आ जाएगा आत्मसादृश्य अज्ञान में। तो दोनों का संबंध क्या हुआ? आत्मा आत्मवत्त संबंध, आत्मा च आत्मवत्त च, आत्मा और आत्मवत्त यही संबंध, यही संबंध है। संबंध किसके किसके किसके में संबंध है? नहीं नहीं, पहले आत्मा आत्मा ज्ञान यो हो, आत्मा च आत्मा ज्ञानम चित आत्मा आत्मा ज्ञाने तयो हो संबंध कह है, यही संबंध। हाँ, आता आत्मवत के तौर प्रत्यय होता है, आत्मा च आत्मवत च, आत्मवत हो गया ज्ञान, दोनों में आत्मा आत्मवत्व रूप जैसे स्वस्वामी तो स्वस्वामी भाव, आत्मा आत्मवत भाव, आत्मा आत्मवत भाव संबंध, आत्मा और आत्मा ज्ञान से, आत्मा से आत्मा ज्ञान दोनों में। पर अविवेक भूताना, भूताना अविवेक परो अविवेक आत्मा विद्येति कथ्यते, भूतानाम परो अविवेक आत्मा विद्या, अविवेक ही आत्मा विद्या है, आत्मा का विद्या। 81 में अविद्यायाः विद्याभाव अनतिरिक्तायाः साक्षित्वादु कथम साधक साधकत्वम्, पूर्वपक्षी शंका है, अविद्या का अर्थ विद्या अभाव प्राग अभाव होगा, अनतिरिक्त साक्षित्व आदि में साधकत्व कैसे अविद्या, अविद्या के द्वारा साक्षित्व कैसे होगा, अविद्या तो अभाव रूप है। इति आशंक्य अज्ञान स्वरूपमाह, अज्ञान क्या है, परो अविवेक भूतानाम आत्मा विद्या का, भूतानाम परो अविवेक अत्यंत अविवेक है, अर्थात ये अभाव रूप नहीं है। कारणत्वम पर शब्द, पर है कारण, कारण कारणत्वम पर जो कारण है परो अविवेक, पर शब्दार्थ कारणत्व दिया, भूतानाम अविवेक भवन योग्य सर्व पदार्थानाम हेतुर्विवेक निवृत्त्या प्रत्येक विद्या साच आत्मनि एव, भवन योग्य सर्व पदार्थानाम सर्वभूतानाम, भवन योग्य सर्व पदार्थानाम हेतुर हेतुर अविद्या विवेक निवर्त्या प्रत्येक विद्या सहज आत्मनिव, कारणत्वम पर शब्दार्थ ये परो अविवेक भूतानाम आत्मा अविद्या इति कथ्यते, भूतानाम अविवेक आत्मा अविद्या इति कथ्यते, और पर के अर्थ कारण रूप कैसे, कारण रूप अविवेक, अच्छा ये हो जाएगा ठीक है। पर अविवेक, पर अविवेक अविवेक के पर शब्द का अर्थ क्या, कारण, कारण रूप अज्ञान जो कारण रूप अज्ञान है, भूतानाम आत्मा विद्या, भूतानाम अविवेक पर अविवेक, कारण रूप जो अविवेक है, भूतानाम अविवेक अंतर भ्रांति नहीं लेना, कारण रूप जो अविवेक है, अविवेक पुल्लिंग से पर पुल्लिंग होगा, कारण रूप जो अविवेक है वही आत्मा विद्या, आत्मा न अविद्या आत्मा विद्या, आत्मा की अविद्या क्या है, भूतानाम पर अविवेक कारण रूप जो अविवेक, कारण रूप जो अविवेक ज्ञान ही आत्मा विद्या है, कारण रूप अविवेक से अविवेक अर्थ ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना, किंतु कारण रूप अविवेक अज्ञान वही भूतानाम आत्मा विद्या इति कथ्यते। ठीक है, हमें कह दिया कारणत्वम पर शब्द अविवेक कारण रूप अविवेक, भवन योग्य सर्व पदार्थानाम हेतुर, हाँ भवन से पदार्थन हेतु अज्ञान, विवेक निवर्त्या प्रत्येक विद्या, विवेक निवर्त्या प्रत्येक विद्या साच आत्मनिव, हेतु जो है ना अविवेक पर है कारण, कारण का हेतु किसका हेतु है, हाँ अविवेक है पर कारण, कारण तो भवन योग्य सर्व पदार्थानाम भूतानाम पर अविवेक कारण रूप अविवेक, भूतानाम के साथ पूर्वान्न है ना, आत्मा विद्या तो अलग है, आत्मा विद्या कहते थे भूतानाम पर अविवेक, भूतानाम कारण रूप अविवेक, भूतों का कारण हो गया, भूतानाम पर हो गया कारण, कारण रूप जो अविवेक है वो आत्मा विद्या है। तो भूतानाम का अर्थ क्या, भवन योग्य ना भवन तिथि भूतानी करके सारे पदार्थ का हेतु है अविवेक, जो कि विवेक निवर्त्या प्रत्येक विधा साचा आत्मनिव कथम अवधारणम ईश्वरादेरपि तत्संभवात्। अवधारण ईशा आत्मा तो समझ आत्मा पर विवेक होता नाम आत्मा विद्या मन्य थे। इसमें अवधारण कहाँ निश्चय कैसे होगा? हम कोई अवधारण पद नहीं, कथम अवधारणम ईश्वरादि भी हाँ कारण तो ईश्वरादि में हो सकता है किंतु निश्चय कैसे होगा? इत आशंका है ईशादि। ईशादि विषयांत यत तद विद्या विजृंभित मायांतु प्रकृति विद्यान मायिनंतु महेश्वरम। इति वेदशिर सूक्तिस् तथा चोद्घोष्यते स्फुटा। ईशादि विषयांतम यत ईश्वर से लेकर विषयता जितने कार्यम तद अविद्या विजृंभितम स अविद्या विजृंभित हो गया कार्यवर्ग। मायांतु प्रकृति विद्यात् मायिनंतु महेश्वर इति वेद शिव सूक्ति तथा च स्फुटा उद्घोष्यते स्पष्ट है वेद से मायांतु प्रकृति मायिनंतु महेश्वर। तो ईशादि विषयांत तद अविद्या विजृंभितम यहाँ माया प्रकृति श्रुति में दिया उसी माया को अविद्या शब्द से दिया यहाँ भी अलग करेंगे। ईशादि विषयांत तद अविद्या विजृंभितम ईश्वर से लेकर के विषय तक जितने से अविद्या विजृंभित अविद्या कार्य अब इसको श्रुति कहती है मायन तो प्रकृति विद्या मायन तो महेश्वर इति वेद से सूक्ति तथा च स्फुटा उद्घोष्यते।